olé, olé. Hij gooide de visjes in de pan, actie dan je pot niet leeg, dan gaf moeder een dikke veeg uit de pan. De vissers van de zee, de vissers van de zee, ga je mee. Ladies and gentlemen, we got here Shandon Sam. Shandon Sam is standing here. Hello. Are you ready for Shandon? All right, Amsterdam. She's a bad mover. Hey, hey, hey, hey, what I say? Here we go. Looking fine as she could be. She was walking down the street. Hey, hey, I love you, baby. Oh, yeah, yeah, that's what I said. She's a bad mover. She's a body mover. Hey, what I say? She's a body mover. Oh, I love you, baby. Whoa, yeah, that's what I say. Well, she strolled on up to me, said, hey, Rizzo, what's your name? Hey, hey, strolled on up to me, and big boy, what's your name? Hey, hey, oh, I love you, baby. Whoa, yeah, that's what I say. Hey, hey, she's about a mover. She's about to move her. She's about to move her.

Goedemiddag, dames en heren. Mijn naam is Abderim Ghani. En in Oeigoerse Human Rights... You don't talk with me and that's it. This is our stuff. Er is vlammende ruzie hier nu. Iemand van de organisatie vindt dat hij niet goed spreekt. Ik ga niet aanwezig. No religion here. No anything specific. Okay. No, you did. You are against the rule. I can't respect. No, what is the music there? What are you doing? No music there. You are the government, okay? You can leave here. Go. Go back. No, I'm the lead. I'm the contact person in this organization. What is your name? I'm the contact person. Ask the police. Who is the contact person? I am. I'm ask her. Who is the contact person? I am. I'm the name on the police office. My name is on the police office. No first name. My name. Ask the police. Ask the government. Ask the Hamita. I'm the person. Je blijft met je handen van andermans spul af. Nee, maar dat is ons spul. Dat is mijn spul. Dat is ons spul. Dit is mijn recht. Ik ga haar toespraken. Vandaag, ik ga toespraken. Dat is ons spul. Ik word eigenlijk. Dat is ons spul. Je ask everyone. Is dat ons spul? Dit is ons spul. Dit is ons. Ja, maar wat voor wie is die box? I'm the boss here! Ik word eindmorgen voor de gesprek. Ja, als je check je verhulden. Ik mag niet eerst spreken, waarom? Kijk maar, zoveel mensen, ja? Hey, maar luister even. Van wie is die box? Hey. I am the boss here! Van wie is die box? Box voor iedereen? Voor iedereen toespraak? Nee, ja, I'm the content person. Nee. Kijk maar, kom maar vragen aan andere mensen. Ik word eindmorgen hier. 30 minuten voor toespraak. Ik kom hier. Ja, maar je gaat niet naar de andere zo pakken. Nee. Als die box... Die meneer heeft mij geregeld. Nee, hij is nou de contact persoon. I am. Ik ben ik zie vandaag de kalmheid en zijn natuurlijk spreken. Ja, maar als het niet het beide toestemming is, je gaat niet naar andere mensen lopen. Nee. Iedereen mag je spreken. Ik word ook uitnodigd. Ja, je mag spreken, maar dan zorg je zelf voor je spullen. En dan pak je niet spullen van Nee, niet van anderen. Ik heb van die meneer, ik heb die meneer. Nee, die meneer kan zo veel zeggen. Maar als het van die mevrouw is, dan heb je geen recht. Nee. We gaan niet in mekaar's vaarwater zitten. Want dat ben ik voor. Kun je vragen tegen Tessa Japan? Kom hier. Stel voor dat we doorgaan met het programma. Deze weer zou nog een speech geven. En daarna gaan we... Iedereen speech geven, niet alleen. Als die mevrouw ook. Als die mevrouw geen toestemming geeft dat ze met haar boksen toestemming of een speech houden, dan gaat het gewoon niet door. Nee, precies. Dus als het van die mevrouw is, maar we gaan niet vechten bij een bocht. Wat gaat er? De Chinees, mag ik wel spreken? Nee, maar hij moet stoppen. Hij gaat het niet richting maken. Weet je, kun je niet spreken? Wie bent u als vraag? Hij spreekt mensen, maar ik ben de man goed coördineren. Ik ben de man goed uitgevoerd. Geeft u toestemming of geeft u geen toestemming? Ik heb een toestemming gegeven om te spreken. Ja. Alleen heeft ook een volkslied gespeeld waar ik ook toestemming voor heb gegeven, maar dat was hij niet mee eens. Okay. Dus, maar de organisatie bepaalt. Dat is niet voorbij. Hij zou nog een speech geven, dus ik stel voor dat hij zijn speech afmaakt. Dat we gewoon verder gaan met het programma. Okay. Nee, hij is hier met haar. Niet meer met deze organisatie, want hij kreeg de regel. Dit is de regel, we moeten het niet zeggen. We already said no any religion. Heel veel kan iedereen spreken. Ik word eind nog voor speech. Staat in de naam, staat in mijn lijst. Als dat niet uw box is, dan heb ik het vooraf. Kijk maar. Daar staat mijn naam, kijk maar, hier staat mijn naam. Luisteren, je mag spreken, geen probleem. Spreken is geen probleem. Abi, wacht. Kijk maar. Kijk maar. Als ze zich niet meer, dan zijn ze organisatie. Ja, de organisatie. Wordt het maar zo'n deel, maar wel met je eigen stem. Kerstaan, kom. Ik heb hier een toespraak uitnodigd hier. Tijdens toespraak, zij komt hier voor mij, mag ik toespraak. Kerstaan, mijn naam, kijk maar. Je hebt de één keer gedaan, hè? Nee, nog een keer. Zij zegt dat Peter komt bij mij. Nog een keer toespraak, daar wil je hierheen komen. Maar je hebt het gedaan, hè? Jouw buurt. Daarom, in het programma. Peter, komt, ja, Peter, ja? Peter komt bij mij. Nog een keer toespraak, daarom heb je hier gekomen, ja. Maar jij zou twee keer spreken? Ja, twee keer. Hij heeft me nog gedaan, ja. Je hebt jouw buurt gehad. Nog een keer gedaan, omdat er misschien niet was opgenomen. Dus ik denk dat... Dat staat niet de tweede keer, maar, hè, Abdurrahim? Ja, ik weet. Maar Peter heeft mij gezegd, kun je nog een keer spreken, daarom kom ik hier. Moet je geen ruzie maken. Is goed, nee, niet ruzie. Is geen ruzie. Niet ruzie, niet ruzie. Komt goed. Maar jij hebt gesproken, hè? Ja, ja. Ja, is klaar. Net heel mooi. Ja, ja. Ik heb het. Goed. Ja, heel goed. Ik ga nog een keer toespreken. Heel goed. Ja, is goed. Ik ga nog een keer toespreken, ja? Ja. Ik word uitnodigd vandaag deze evenement tegen de CCP. Ik kom hier toespraak, maar die mevrouw wilde niet. Ja, je wordt monddoos gemaakt, geloof ik. Wat zegt u? Je wordt monddoos gemaakt. Ja. Dat lijkt... Maar die meneer komt, ja? Nee. Maar je hebt hem uitgenodigd om te spreken. Hallo. Je hebt hem uitgenodigd om te spreken, toch? Hij heeft al gesproken. Alleen hij wil het graag nog een keer doen, helemaal. Dezelfde speech. Omdat de eerste keer niet goed was opgenomen, video. Ja. Toen had ik gezegd van, nou ja, oké, want iemand van de organisatie zei dat tegen mij. Dus ik zei, nou ja, is goed. Ja. En toen zei hij, mag ik dan ook nog weer dat volkslied afspelen, wat hij de eerste keer ook had afgespeeld. Ja. Toen zei ik, ja, is goed. Maar dan bleek hij een of ander religieus lied te hebben gedaan. Oh. En daar was de organisatrice het niet mee eens. Ja, die was heel boos. Ja. Echt heel boos. Dus toen liep ik een beetje uit de hand. Maar er wordt hier iemand monddood gemaakt. En volgens mij is dat precies wat een van de bezwaren is tegen die fucking CCP. Ja. Dat mensen monddood gemaakt worden. Ja, er wordt hier iemand monddood gemaakt. Omdat hij iets zegt wat iemand niet bevalt. Weet je wel. Ja. En die wordt echt heel erg monddood gemaakt. En ik vind het echt schandalig dit. Nou ja, goed. Hij heeft natuurlijk al gesproken. Ja. En is zijn ding gedaan. Ja. Dus we hebben ook gewoon een programma waar we mee verder moeten. Ja. Dus het is niet zo dat hij verboden wordt om te spreken. Maar het is natuurlijk wel zo dat als mensen echt iets dieper gaan nemen. Ja, dan komt de organisatie een beetje in de war. Ja. En dan krijg je dus dingen. Maar goed. Nou ja, ik vind het komt op mij heel dubieus. Ja, je maakt natuurlijk een betere indruk als je gewoon saamhorig bent. Ja. En weet je, als je geen ruzie maakt. Je wilt toch samen strijden, weet je wel. Ik ga zo meteen nog even... De gemoederen lopen natuurlijk hoog op. Dit loopt helemaal uit de hand, dankjewel. Dit was live op Radio Patapon. Ja, ik was eigenlijk daar, maar ik had er genoeg van. Ja, je gebeurt meer. Is meer actie. Ja, precies. Goed, dankjewel. Wat is jouw naam? Victor. Victor, ik ben Hans. Van Radio Patapon. Oké. Dus je kan dit allemaal terugluisteren als je nog even wil horen wat er precies, precies. Is allemaal. Is ook op internet te krijgen. Ja, als je naar radiopatapon.nl gaat, dan kun je links vinden naar de archieven ook en zo. Ja. Als dit komt gewoon in het archief, dan is het er allemaal. Okidoki, leuk. Ja. Dankjewel Hans. Dankjewel. Gaan we even naar meneer toe. Mag ik ook meeluisteren? Ik wil heel graag horen wat je te zeggen hebt. Ja, ik had uitnodiging voor hier toespraak. Ja. Ik kom hier toespraak, maar die Chinese mensen wilden niet mijn toespraak. Ja, ik begrijp het. Ja. Ik ga nu toespraak beginnen. Oké, je hebt wel geluid nu. Waar komt jouw geluid nu vandaan? Ja, ik kan hier maar. There's too much plastic in this world.

voor het demonstratie tegen de China. Ja. Ik word uitgenodigd voor de toespraak. Ja, tegen je wordt monddood gemaakt. Ja. Dan door dat de is precies een van de dingen die tegen de Chinese communistische partij beschuldigd wordt. Weet je? Ja. Die mensen heeft zelf alles Chinese communistische partij. Daarom bemoeit mij de toespraak. Ik gedwongen mag niet toespraak. Ik gedwongen niet meer toespraak tegen China. Ja. Heeft u gezien, ja? Ja, ik heb het gezien, ja. Als u meer informatie kunt u zoeken Google Abdurrahim Ghani Uyghur. Sorry, Abdurrahim Ghani Uyghur. Meer informatie, supportuyghurs.org. Oké, ja? Supportuyghurs.org. Ja, supportuyghurs.org. Oké, ja, dat kunnen we vinden, dankjewel. Ja, dankjewel. Heb je, ik, alles, u wilt deze dag jou geven? Ja, oh, ja? Oh, serieus? Heb je een pen? Ah, hij gaat me nu, er ligt een pen daar bij de petitie. Wacht, ik pak hem wel even. Alles kan publiceren. Ook je telefoonnummer. Ook telefoonnummer, alles. Okay. Ja? Ja, dan, Support Uyghurs, stop tegen genocide. Gaan we dat doen. Gaan en we u weet, kunnen we zien op de radio? Ja, Radio Patapoe. Ik heb die jongen die net stond te filmen, heb ik een link gegeven naar waar je kan terugvinden. Maar dan ga ik even die pen teruggeven. Alles, je kunt een video van vandaag kan krijgen, ja? Oh, ja, heel goed, ja. E-mail? Ja. Van mijn toespraak is. E-mail? My house, send you email. My house, Wi-Fi, send you email. Okay. Yeah. Go home, send you email. Yeah. From Alphons. Yeah. Yeah, Alphons. Yeah. Yeah. From the video. Yeah. Ga ik die erbij zetten. Okay. Okay, dankjewel. Dankjewel. Fijne dag. Fijne dag. Het is allemaal geregeld. Neemt u op nu? Nou ja, we zijn live op Radio Patapoe. Dus, Ik wil u zo meteen spreken, want ik ben een internationale vlogger. Curaçao Douchi, Facebook page. Ik ben een internationale vlogger. Ja. Mijn Facebook page Curaçao Douchi. Ik wil met u spreken, want ik zag u werken.